Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 9 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Sejmowa komisja zajmie się projektem zmian w KRS. Warszawa poprosiła Waszyngton o pomoc prawną przy ekstradycji ukraińskiego nazistę. Ciąży na nim zarzut przeprowadzenia pacyfikacji wsi na Lubelszczyźnie. W tym serwisie także o trudnej walce z dopalaczami w Olsztynie. Wraca temat proponowanych przez resort sprawiedliwości zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa. Projektem nowelizacji za półtorej godziny zajmie się Sejmowa Komisja Sprawiedliwości. Początkowo miała to zrobić 20 kwietnia, ale posiedzenie przełożono. Obecnie w skład KRS-u wchodzi 25 członków, 15 sędziów, wybieranych przez przedstawicieli zgromadzeń sędziowskich. Z urzędu należą do Rady pierwsza prezes Sądu Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego i minister sprawiedliwości. Oraz posłowie i senatorowie i przedstawiciel prezydenta. W myśl rządowej propozycji w Krajowej Radzie Sądownictwa ma powstać druga izba. Kadencje dotychczasowych członków Rady 15 sędziów mają zostać wygaszone po 30 dniach od wejścia nowelizacji w życie. Ich następców wybierałby Sejm. Dotąd robiły to zgromadzenia sędziów. Opozycja PO Nowoczesna i PSL zarzucają projektowi niekonstytucyjność. W ocenie jej przedstawicieli łamana jest zapisana w Konstytucji zasada 4-letniej kadencji członków Rady. Rządowy projekt krytykują też przedstawiciele zgromadzeń sędziowskich. Ich zdaniem propozycja ta zmierza do upolitycznienia sądów i naruszenia ich niezależności. Podczas pierwszego czytania projektu ustawy minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówił, że rolą sędziów nie jest dbanie o swoje środowisko, ale o pokrzywdzonych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Polska prosi Stany Zjednoczone o pomoc prawną przy ekstradycji ukraińskiego nazistę, oskarżonego o zbrodnie przeciwko narodowi polskiemu. To ustalenia Polskiego Radia. Wniosek trafił do amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości. Chodzi o 98-letniego Michaela Karkocia, który od 1949 roku mieszka w Stanach Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zarzuca Michaelowi Karkociowi, że jako dowódca kompanii ukraińskiego Legionu Samoobrony w lipcu 1944 roku przeprowadził pacyfikację wsi Chłaniów na Lubelszczyźnie. Zginęły tam 44 osoby, w tym kobiety i dzieci. Michael Karkoć od ponad 60 lat mieszka w Minneapolis, gdzie był działaczem lokalnej społeczności ukraińskiej. Jego syn zaprzecza zarzutom wobec ojca, twierdząc, że zostały sfabrykowane. Ciemną przeszłość Karkocia ujawniła w 2013 roku agencja Associated Press. Tożsamość Ukraińca potwierdziła polska prokuratura, która znalazła świat jego okrucieństw. W marcu Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ogłosiła, że wystąpi o jego ekstradycję. W ramach przygotowania tego wniosku prokuratura krajowa poprosiła amerykański Departament Sprawiedliwości o przeprowadzenie badań lekarskich podejrzanego. Tego rodzaju pomoc prawną przewiduje polsko-amerykańska umowa o ekstradycji. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Trzy serie onkologicznego leku Bleomedac mają zniknąć z obrotu. Te decyzje podjął główny inspektor farmaceutyczny. Jak tłumaczy, jest niebezpieczeństwo, że w preparacie mogą znajdować się cząsteczki szkła. Korea Południowa wybiera dziś nowego prezydenta. Jednym z jego najważniejszych wyzwań będzie polityka wobec Korei Północnej. Północno-koreański dziennik Jeodong Sinmun w przeddzień wyborów opublikował komentarz, którym apeluje o zakończenie ery konfrontacji. To nietypowy apel, w szczególności ze względu na niedawną eskalację napięć na Półwyspie. Faworytem przedwyborczych sondaży jest Moon Jae-in. Według południowo-koreańskich mediów polityk, jeśli zostanie wybrany na urząd prezydenta, będzie starał się o zwiększenie zaangażowania w dialog z Pjongjangiem. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. A w serwisie teraz Olsztyn i walka z dopalaczami, niczym walka z wiatrakami. Sanepid w drugiej połowie marca zamknął jeden z punktów z groźnymi substancjami na 3 miesiące. Zakazał w nim działalności, ale zakaz sobie właściciele sobie. Zerwali plombę i sprzedaż trwa tuż obok gimnazjum. Sklep z dopalaczami w Olsztynie działa w pobliżu gimnazjum. Chodzimy często, tak. Dużo osób kupuje. U ciebie w szkole? Tak. I służby zdają się nie mieć narzędzi, żeby to zmienić. Zamknięty sklep teraz prawdopodobnie przejęła inna spółka, wyjaśnia zastępca wojewódzkiego inspektora sanitarnego Bożena Najda. Kolejna spółka działa w tym obiekcie, zdjęła drzwi, zdejmuje kraty po to tylko, żeby nie założyć plomb na drzwiach. Patent na walkę ze sklepami z dopalaczami ma Łódź. Właściciele lokali w tym mieście, w których działały sklepy, dostali wybór. Albo zerwą umowę z handlarzami, albo dostaną pozew o immisję, który mówi o obniżeniu ceny nieruchomości z powodu działania takiego punktu. Tak zamknięto wszystkie 5 sklepów z dopalaczami w Łodzi. Sprawą zajmie się Aleksandra Skargo. To był serwis Trójki. O sporcie Michał Gąsiorowski. I na początek piłka nożna. W Krakowie odetchnęli z ulgą. Warce Gdynia chyba zaczęli się poważnie niepokoić. Krakowia wygrała bowiem 2-0 w Ekstraklasie i wykaraskała się ze strefy spadkowej. Jednego z goli strzelił Krzysztof Piątek. Pal licho styl, najważniejsze są punkty, przyznaje. Nieważne jaka była gra, tylko trzeba było wygrać i zdobyliśmy te 3 punkty. No myślę, że mieliśmy przewagę przez cały mecz i byliśmy lepszym zespołem. Padła jedna bramka, to już wiedziałem, że będzie dobrze. Wiedzieliśmy, że jesteśmy lepsi od Arki piłkarsko. Jak strzelimy pierwszą bramkę, to wygramy ten mecz. Krakowia jest teraz 11 i choć ma tylko 3 punkty przewagi nad Arką, dzielą je aż 4 miejsca. To oznacza, że Arka ma za plecami tylko Ruch Chorzów. Tabela na dole jest jednak równie mocno spłaszczona jak na górze. 3 ostatnie zespoły, czyli Ruch, Arka i Śląsk, mają po 17 punktów, czyli kumulacja emocji w ostatnich kolejkach będzie gigantyczna. Gęsto. Kibice i piłkarze Chelsea London zdjęli już sreberka z korków do szampana. The Blues pokonali 3-0 Middlesbrough, co oznacza, że mistrzostwo jest na wyciągnięcie ręki. Jeszcze tych szampanów nie odpalili, ale tak już są. Po następnej kolejce drucik będą odkręcać. Tak, jeśli wygrają kolejny mecz w piątek z West Bromwich Albion, będą mistrzami. Czyli tam już może być naprawdę wesoło. Za to Middlesbrough, podobnie jak Sunderland, żegna się już na pewno z Premier League. W Hiszpanii utrzymanie właściwie zapewniło sobie Leganes, które pokonało Real Betis aż 4-0. Pierwszego gola strzelił Aleksander Szymanowski, Argentyńczyk z polskimi korzeniami, od zawsze ma przydomek Polako. W Mistrzostwach Świata elity w hokeju na lodzie wydawało się, że swój dzień mają Finowie. Po pierwszej tercji prowadzili 3-0 z Czechami. I co? Przegrali ostatecznie po rzutach karnych 3-4. Taki sam wynik padł w meczu Szwedów z Amerykanami. Tam obyło się bez rzutów karnych, a 4-3 wygrali Amerykanie. Na lazurowym wybrzeżu Morze Śródziemne pokolorowały żagle klasy RSX. Trwa walka o Mistrzostwo Europy i zaczęła się naprawdę nieźle dla Polaków. Trzecie miejsce zajmuje Paweł Tarnowski, a druga jest Maja Dziarnowska, która narzeka nieco na ekstremalną pogodę. Było sztormowo, że już jak byłoby parę węzłów więcej, no to podejrzewam, że mielibyśmy problem, żeby sobie poradzić. Do tego dochodzi fala, która bardzo przeszkadza. Ścigamy się przy górze i fala, która nachodzi, odbija się od góry i wraca i to jest wszystko takie bardzo zbełtane, że tak powiem. Zupełnie jak u nas, też taka jakaś zbełtana ta pogoda. Ta fala. Nawet bez góry. Zdecydowanie, ale to takie mają pochyłe akweny? Troszeczkę. Aha. Pofalowane. A jak? Proszę, czyść. No, pogoda u nas bardzo zbełtana. Pani Ania informuje, że 50 km Lubuskiego przejechała. Samo słońce, zero śniegu, temperatura plus 1, choć samochód rano trzeba było skrobać. Północna i centralna Europa w zasięgu klina wyżowego znad Grenlandii. Imaginuj sobie, Waćpan. Właśnie tak sobie wyobrażam, jakby ktoś butelkę z sokiem gruszkowym odwrócił do góry nogami. Chcesz to rozwinąć? Bo się zaduma. Zostaw to tak. Z gruszkowym? Tak. Oczywiście. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Będzie padał deszcz na krańcach północnych i w rejonach podgórskich. Również deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach sam śnieg. Z czym to ci się kojarzy? No właśnie to tak jak spada, to tak. Wiatr umiarkowany i porywisty, północny i północno-zachodni, ciśnienie rośnie, temperatura od 6 stopni w Trójmieście, Olsztynie i Suwałkach, 7 w Łodzi, Piotrkowie, Krośnie i Łomży, 8 w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i Lublinie, 9 w Toruniu, Grudziądzu, Wałbrzychu i we Wrocławiu, do 10 stopni w Szczecinie, a melasa granatowa, nie? Z granatów? Pulpa. Pulpa, okej. Okay. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czujesz coś? Zupełnie nic. Jak to nic? Na pewno? No sam już nie wiem. No to zdecyduj się, albo coś czujesz, albo nic. Poczuj wiosenną świeżość w każdej podróży Toyotą i usuń resztki smogu z twojego samochodu. Serwis Toyoty proponuje dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł, a sprawdzian bezpieczeństwa tylko 49 zł. Poczujesz różnicę. Szczegóły u dealerów. Zapraszamy na ryneczek Lidla, bo już teraz słodka borówka amerykańska tylko 6,99 aż za 300 gramów, 6,99. A soczyste pomidory koktajlowe jedynie 1,99 zł za 250 gramów, 1,99 zł. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Do Stop Cafe mnie ciągnie. No to już, zjemy pyszną kanapkę, wygramy, a potem na alpejski szczyt linową kolejką, a w niej biały obrus i serowe fondue z widokiem na góry. Kiedy? W trakcie Swiss Food Festival w szwajcarskim Zermatt. Odwiedzaj Stop Cafe na stacjach Orlen. Graj o wycieczki na kulinarne festiwale, miksery KitchenAid i zestawy do kawy. Wystarczy spełnić warunek promocji. Każde prawidłowe zgłoszenie to kupon na gorącą kawę Stop Cafe za pół ceny. Szczegóły na kulinarnewyprawy.pl. Stop Cafe. Świeżość, energia, smak. Orlen. Najbliżej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:09. W Krakowie mamy piękny, słoneczny, rześki poranek. Tak to wygląda. 2-2 i 7 trójek. Jeśli chodzi o drogi, to uwaga, kierowcy. pod Poznaniem w Suchym Lesie jest wypadek, także to może chwilę potrwać. Na wjeździe do Poznania od strony północy od Obornik stworzą się korki. Bardzo dziękujemy za sygnał. No i wracamy do tematu matury, bo się pojawił o poranku, a w tym roku, nie wiem czy Państwo się zorientowali, myślę, że tak, za sprawą pana Krzysztofa z Gdańska, tegoroczna matura pod hasłem kanapki. Po raz kolejny robiłem kanapki dla swojej żony, też na maturę. Tylko, że ona siedzi akurat po drugiej stronie katedry. A tak w ogóle to w Jeleniej Górze jeden stopień, ale hura, nie ma śniegu. Takie małe szczęście. 10,5 minuty po 7. 22 73 ekranek małpa.polskieradio.pl 71335. 3 minuty przed nami, 3 minuty ładnej piosenki, a potem spotkanie z doktorem Tomaszem, który dziś odpowie na bardzo ważne pytanie. Pani Marta ma pytanie dzisiaj do pana. Świetnie. Bardzo dobrze? Ja tak myślę. No to dobrze. To oczywiście zależy od pytania. A, to się pan dowie za chwilę. Pytania z kosmosu. Pytanie od pani Marty. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Doktor Tomasz Rożek. Dlaczego po kąpieli jest tak, że nam się opuszki palców tak marszczą? Tacy jesteśmy troszkę pomarszczeni. No więc właśnie, nie jesteśmy cali pomarszczeni. To się nie pojawia na brzuchu, na plecach, na nogach, tylko i wyłącznie na opuszkach palców. Powiem panu, że to jest przykład takiego pytania, na które ja najbardziej lubię odpowiadać. Jest to jedno z tych pytań, które każdy z nas na jakimś tam etapie życia sobie zadawał. Nieczęsto znajdujemy odpowiedź, a jak się zaczyna szukać odpowiedzi, to się rysuje po prostu jakiś arcyciekawy temat. I tak też było w tym przypadku. Ja znałem taką teorię, która mówiła, że po prostu woda na zasadzie, nie wiem, przesiąkania czy przenikania, przenika przez naskórek, przez skórę. Niektóre elementy tej skóry w opuszkach pęcznieją. Jak się zwiększa objętość, no to się jak gdyby tak marszczy. Mhm. a okazuje się, że jest dokładnie na odwrót. Że ta woda z nas wychodzi. Nie, jest dokładnie na odwrót, ale kiedy zaczęto się nad tym zastanawiać tak na poważnie? Wtedy, kiedy zauważono, że po pierwsze dotyczy to tylko i wyłącznie opuszków palców. Gdyby to było tak, że woda wnika i pęcznieje, i skóra, czy powiedzmy ciało pęcznieje, no to dlaczego to się nie dzieje na przykład na przedramieniu? Albo na łokciu. To jest dokładnie ta sama. Zauważono w pewnym momencie jeszcze drugą rzecz. To się nie dzieje nawet na opuszkach palców u osób, które mają w palcu albo w dłoni uszkodzone nerwy. Zauważono to na przykład u osób, które miały z jakiegoś powodu, nie wiem, w wyniku jakiegoś wypadku miały odcięty palec, który następnie został przyszyty. To u takiej osoby skóra nawet na opuszkach się nie marszczy. W związku z tym naukowcy doszli do wniosku, że to nie jest kwestia skóry, to nie jest kwestia wprost naczyń krwionośnych, tylko to jest kwestia układu nerwowego. Naukowcy, lekarze, chirurdzy nie są w stanie zszyć z sobą każdego najmniejszego nerwu. I zaczęto się nad tym zastanawiać, zaczęto robić badania i tak jak wspomniałem, sytuacja jest dokładnie odwrotna. To nie tyle niektóre elementy opuszka pęcznieją pod wpływem tego, że tam wnika woda, tylko niektóre zmniejszają swoją objętość przez to, że z opuszków ucieka krew. Pod wpływem wilgoci. Tylko i wyłącznie z opuszków. I zaczęto się zastanawiać, no jeżeli krew ucieknie, to ciało, tak to ujmę, ten mięsień, to ciało, zajmuje mniej miejsca, więc skóry jest więcej, mięśnia w środku mniej, w związku z tym jest to pomarszczone. Dlaczego to się dzieje tylko na opuszkach? I to nie jest odpowiedź wprost na pytanie, my nie mamy pewności, że na 100% to jest powód, ale jest pewna ścieżka, taka hipoteza, która mnie osobiście przekonuje. Zrobiono badania, z których wynika, że pomarszczona skóra bardzo ułatwia chwytanie różnych przedmiotów. I tutaj z jednej rzeczy trzeba sobie zdać sprawę. My mówiąc o tym marszczeniu się skóry, mamy na myśli sytuację, w której w komforcie leżymy sobie w wannie i na przykład, nie wiem, jest piana i jest sympatycznie, jest wino albo i nie wino, ale w każdym razie... No, spokojnie. Ale w każdym razie sytuacją taką mocno, bym powiedział, komfortową, wręcz wakacyjną. Ale prawda jest taka, że te opuszki marszczą się na przykład wtedy, jak w deszczu coś robimy, jak na przykład pracujemy w deszczu. Albo jak, nie wiem, mogę sobie wyobrazić przed wielu laty, polujemy w rzece na przykład na ryby. Pstrągi. Na przykład pstrągi. Zrobiono badania, w których części osób po prostu moczono skórę palców i proszono o złapanie czegoś, przeniesienie czegoś. I dokładnie takiej samej grupie osób, taką samą grupę osób proszono o to samo, ale wcześniej te osoby miały przez dłuższy czas ręce, dłonie w wodzie. Czyli miały pomarszczoną skórę. I nagle okazało się, że te z pomarszczoną skórą dużo lepiej sobie radzą. Czyli innymi słowy, być może to jest mechanizm, który wykształcił się bardzo dawno temu, wtedy, kiedy kwestia chwytności, zgrabności, jakiejś takiej zręczności decydowała być może o życiu albo o przeżyciu. Czyli to jest taki mechanizm wszczepiony nam przez naturę do łapania pstrągów rękami. A wie pan, tak bym tego nie ujął wprost, ale... A ja bym tak ujął. No to proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Czeka moja prywatna teoria. Nie, każda teoria, każda hipoteza ma sens, jeżeli ktoś jej nie podważy. Albo na przykład do łapania szczupaków. Tak, może być też do złapania puszki przy basenie. Doktor Tomasz Roszek, dziękuję. Dziękuję bardzo. To see someone I forgot, someone I forgot to be. And waste no time, confide in me. For as long as I remember, in the world's me. Call away from me. Darling, I swear. Paula i Karol. Nowe nagranie na naszej antenie, wciąż jeszcze nowe nagranie. 227 trójek, a to jest nasz słuchacz. Proszę pana, jestem pod wrażeniem. Od 35 lat łowię pstrągi w różnych rzekach w Warmii Mazur i muszę powiedzieć, że dzisiaj dowiedziałem się, że można to robić rękoma, wręcz palcyma. Jestem pod wrażeniem tego wykładu dzisiejszego z fizyki. Cała przyjemność po naszej stronie, ale nie palcyma, tylko opuszkami. Tam było dokładnie i wyraźnie powiedziane. Ja jeszcze chciałem coś dorzucić w temacie wychłodzenia i przymrozków. Jestem sadownikiem i są bardzo niekorzystne warunki dla owadów zapylających, ponieważ no, przy tym silnym wietrze i wilgotnej pogodzie pszczoły w ogóle nie lecą do sadu. Także to też będzie miało bardzo duży wpływ na owocowanie w tym roku. To zapylamy do pracy. 22 minuty, ale pan klamrę tu... Klamretu, no. A jeśli nie palce ma, to przynajmniej opuszkę ma. Krystian Hanke. Dzień dobry. Co tam, panie? Bardzo dużo ciekawych rzeczy. Nie będziemy się rozwodzić nad nimi, ale powiem hasłowo, bo może się komuś przydać. Po pierwsze, Łódzki Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego odmawia udzielenia inwestorom bezwarunkowych pozwoleń na użytkowanie. Deweloperom, innymi słowy, jeśli ci nie zainstalują w łazienkach WC oraz umywalek. Brak urządzeń sanitarnych w mieszkaniach o standardzie deweloperskim uniemożliwia uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie. No to niby Łódzki Powiatowy Inspektor, ale być może sprawa będzie miała szerszy kontekst. Dziś dziennik Gazeta Prawna, w zasadzie Gazeta Prawna, bo to na żółtej stronie o tym pisze. Dziennik pisze i wspomniałem o tym, że minister Mariusz Błaszczak szykuje się do narysowania nowych granic. Otóż, mimo że projekt reformy Metropolii Warszawskiej upadł. Samorządy wstrzymują referenda do momentu, kiedy rzeczywiście temat, bo być może, powróci. No to są w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wciąż gorące pomysły na to, by stworzyć województwo warszawskie, województwo środkowo-pomorskie i województwo częstochowskie. Sprawa jest nadal aktualna, informuje resort. Pisze dzisiaj o tym dziennik Gazeta Prawna, pisząc też o tym, że no jutro Sejm zajmie się reformą sądownictwa, właściwie już ostatecznym etapem, bo na razie już kilka zmian wprowadzono. Dowolność ministra w powoływaniu dyrektorów sądów jest, posłowie wybiorą sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, asesorzy mają mieć szerszy dostęp, no a teraz jeszcze w świetle nowych zmian prezesi sądów mogą być zależni od woli polityka i to wszystko niepokoi, budzi pewne obawy. Jest też komentarz Krzysztofa Jedlaka do tej sprawy na stronie pierwszej. No i kolejna bardzo ciekawa rzecz, taka dla powszechnych zjadaczy chleba, a w zasadzie oglądaczy smartfonów. Uwaga, Rzeczpospolita napisała, że do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, tam się dzieje, to właściwie wpłynął pomysł na to, by penalizować przechodzenie przez zebrę ze smartfonem, czytaniem smartfona albo na przykład rozmawianiem, choć do końca to jeszcze nie jest sprecyzowane. No, na razie pomysł do dyskusji w podzespole do spraw służb mundurowych jest, a zgłosiła to Rada Dialogu Społecznego. Tak ustaliła Rzeczpospolita. Problem jest poważny, bo rozmowa przez telefon bardzo wydłuża czas reakcji, mówią eksperci. W Europie Zachodniej inaczej się z tym walczy. Montuje się specjalne LED-owe paski na chodniku, które mrugają, jak ktoś ma spuszczony wzrok, wpatrzony jest w ekran smartfona, no to te LED-owe świecące żarówki gdzieś go tam nagle przywołują do przytomności. Ale są też tacy, którzy mówią, że obawiają się... że nowy przepis będzie służył głównie poprawie policyjnych statystyk. Rzecz jak najbardziej do dyskusji. Nie wiadomo jeszcze, czy tylko SMS-owanie, czy oglądanie, czy rozmowa przez telefon również. Ale pan będzie... policjant wołałby, pozwólcie obywatelu i nie spoglądajcie w ekran? No nie, raczej chyba wchodzą w grę mandaty. No, potem już tak. No i też rzecz jest rzeczywiście ciekawa. Nie, ważna sprawa, bo to i rozwojowa. Więcej wypadków. I do dyskusji tak naprawdę, prawda? Mhm. No nie wiadomo, też na przykład zestaw słuchawkowy będzie jakby wyjęty spod tego zakazu. A to też jednak rozmowa odwraca uwagę. Ktoś przechodzi przez jezdnię i rozmawia przez słuchawki, słucha kogoś tam i ktoś mu opowiada ważne rzeczy, no to uwaga jest poświęcona temu i to tak samo z kierowcami, dlatego ja uważam, że generalnie albo w jedną, albo w drugą stronę trzeba by iść. Rzeczpospolita o tym pisze dzisiaj szeroko. Bardzo ciekawa rzecz. W Gazecie Codziennej wywiad z Markiem Tombarkiewiczem, wiceministrem zdrowia. Przygotowujemy program wsparcia dla rodzin osób cierpiących na choroby rzadkie. Mówi, część rodzin dzieci dotkniętych tymi chorobami zdaje sobie sprawę, że są leki trudno dostępne, a także średnio skuteczne, dlatego ważne jest także innego rodzaju wsparcie, na przykład w dostępie do rehabilitacji, obiecuje w rozmowie z Gazetą Codzienną. Film Azyl we Francji nie chcą w kinach puszczać filmu. Sprawdziłem te informacje, wszystkie sieci zajmujące się dystrybucją filmu odmówiły wyświetlenia tegoż właśnie. Żadna z nich nie chciała przyznać, że jest to decyzja polityczna, a to pokazuje, jak wiele mamy do zrobienia w relacjach polsko-francuskich, jak utrwalone są karygodne pewne antypolskie stereotypy, wyjaśnia gazecie codziennej Erik Mistewicz, prezes Instytutu Nowych Mediów, który jako pierwszy podał te informacje. No i jeszcze Gazeta Wyborcza, która po pierwsze ostrzega, pracownicy na zwolnieniach chorobowych mogą być skontrolowani także przez prywatną firmę, już nie tylko lekarz-orzecznik ZUS. Nakryto tak piłkarza, który mimo zwolnienia z pracy rozegrał całą wiosenną kolejkę. ZUS cofnął mu świadczenie chorobowe. No i teraz, który piłkarz, nie wiadomo. No i jeszcze na koniec tylko politycznie powiem, że dziennik Fakt napisał, że gdyby Robert Biedroń wystartował w wyborach prezydenckich, mógłby być czarnym koniem wyborów. No i to jest dziś też informacja na pierwszej stronie, ale wyniki sondażu na razie nie dają mu w pierwszej turze zwycięstwa. Tak czy inaczej, rzecz ciekawa. Dziękujemy. To Krystian Hanke. Dzień dobry panu. Tutaj na Podhalu jest znana taka stara metoda, jak połów pstrągów na rękę. Polegało to na to, że człowiek po prostu wpuszczał tą dłoń swoją pod kamień, pod którym spodziewał się złowić pstrąga, no i tymi opuskami pomarszczonymi go wyciągał. A nie mówiłem? A doktor Rożek nie wierzył. Nie wierzył! Chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować za ten punkowy kawałek przed siódmą. Cała przyjemność po naszej stronie. To był Deserter. Podobało się chyba. Okej, super. Wie pan, jak to jest pięknie jechać do przedszkola z dzieciakami i przy takim kawałku usłyszeć z tyłu: tato, pogłoś, bo to jest fajne. Dzięki. My dziękujemy. Panie tato, proszę teraz też troszkę zrobić głośniej. Może się spodoba i to dzieciom. Spodziewali się państwo matury oczywiście, a tu nie, dziś spodnie z GS-u. Zapraszamy do reklamy. Czy pamiętasz tę chwilę? Ten moment, kiedy świat staje się nagle tak piękny, że aż mrużysz oczy. Nie chcesz przeżyć tego jeszcze raz? Uśmiechasz się. Możesz mieć pewność, że emocje, które na ciebie czekają, będą naprawdę wyjątkowe. Przekonaj się o tym w czasie dni otwartych nowej Toyoty Yaris. 13 i 14 maja zapraszamy do salonów Toyoty. Nowy Yaris. Zachwycający. Niezawodny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już minęła 7:30. Anna Zaleśna-Sewera. Polski prokurator i biegły z zakresu medycyny sądowej lecą dziś do Egiptu. Wezmą udział w sekcji zwłok Magdaleny Rzet. 27-latka zmarła w niewyjaśnionych okolicznościach w Hurgadzie 30 kwietnia. Śledztwo w tej sprawie wstępnie w kierunku zabójstwa prowadzi prokuratura w Jeleniej Górze. Szef MSZ-u Witold Waszczykowski zapowiada, że strona polska będzie domagać się od Egiptu dostępu do informacji na temat tego zdarzenia. Możliwość wyjaśnienia tych tajemniczych okoliczności nie leży w kompetencjach służb konsularnych. To wszystko spoczywa odpowiedzialność na władzach egipskich. Natomiast będziemy domagać się oczywiście dostępu do informacji o tym śledztwie. Prokuratura wystąpi do władz Egiptu o przekazanie dokumentacji medycznej zmarłej oraz o przesłuchanie świadków. Ministerstwo Obrony nie wyklucza wniosku o ściganie posłów Platformy Obywatelskiej za złożenie fałszywego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Resort zapowiada, że złoży dokument, jeśli PO zawiadomi prokuraturę w sprawie rzekomego przekroczenia uprawnień przez szefa MON-u w związku z ujawnieniem tajemnic wojska. Według posłów Platformy do akt związanych z postępowaniem na śmigłowce Caracale dla wojska dostęp mieli m.in. były szef podkomisji smoleńskiej Wacław Berczyński i były szef gabinetu politycznego MON Bartłomiej Misiewicz. Osoby, które zdaniem PO nie miały certyfikatów bezpieczeństwa. Więcej o tym w serwisie o 8. A teraz jeszcze 26-latek z włoskiej Padwy, wyjątkowo zdeterminowany w poszukiwaniu pracy na planie filmowym. Absolwent urbanistyki marzył o niej. Wysłał 14 tysięcy maili do 1700 osób. Dziennie zajmowało mu to od 8 do 10 godzin. Po roku starań znalazł zajęcie. Został asystentem operatora. Teraz pracuje na planie największych i najgłośniejszych produkcji z udziałem aktorów z Hollywood. Ekonomia w Trójce już teraz. Na audycję zaprasza sponsor. Producent Renault Megane Grand Coupé. Samochodu klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Pośrednicy nieruchomości, a także zarządcy będą musieli wykupić obowiązkowe ubezpieczenie. Taki zapis widnieje w nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Autorem jest Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, a dziś projektem nowych przepisów zajmie się rząd. Projekt zobowiązuje rzeczoznawcę majątkowego pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcę nieruchomości do dołączania polisy OC do operatu szacunkowego, umowy o sporządzenie wyceny nieruchomości, umowy pośrednictwa oraz umowy o zarządzanie nieruchomością. Projekt określa także, kto może zajmować się pośrednictwem i zarządzaniem nieruchomościami. Z zapisów wynika, że będą to mogły robić osoby zawodowo zajmujące się tymi sprawami. Ma to spowodować, że z rynku znikną przypadkowi i okazyjni pośrednicy oraz zarządcy. Nowelizacja reguluje także sprawę zawarcia umowy bez przetargu nieruchomości w wieczyste użytkowanie i precyzuje, kto ją może zawierać. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Polskie firmy stają się coraz bardziej innowacyjne. Blisko 59% polskich firm przemysłowych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw wdrożyło w ubiegłym roku innowacje. Wynika z opublikowanego badania Smart Industry Polska 2017. Najczęściej innowacje te polegały na wprowadzaniu nowego albo znacząco ulepszonego produktu lub usługi, bądź wykorzystaniu zupełnie nowej lub znacząco udoskonalonej metody lub technologii produkcji czy dostawy, podkreślają autorzy badania. Prawie 90% tych firm to przedsiębiorstwa z polskim kapitałem, a tylko 10% oparte o kapitał zagraniczny. Przedsiębiorstwa te mają zdecydowanie rodzinny charakter. Prawie 1/3 działa aktywnie na rynkach zagranicznych. Poniedziałkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się minimalnymi wzrostami, ale Standard & Poor's 500 i Nasdaq zdołały ustanowić nowe historyczne szczyty. Nastroje inwestorów poprawiło zwycięstwo Macrona w wyborach prezydenckich we Francji. No i na zamknięciu Dow Jones Industrials wzrósł o 0,03%, Nasdaq zwyżkował o 0,03%, Standard & Poor's 500 wzrósł o 0,01%. Teraz za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 3,87 zł, grosz mniej, bo 3,86 zł zapłacimy za dolara, za euro 4,22 zł, za funta zapłacimy w tej chwili równo 5 zł. Na audycję zaprosił sponsor, producent Renault Megane Grand Coupé, samochodu klasy biznes. Nie wiem, jak to Państwu powiedzieć, ale dziś będzie pochmurno. Ewentualnie z rozpogodzeniami będzie padał deszcz. Na krańcach północnych i w rejonach podgórskich będzie padał deszcz ze śniegiem. Wysoko w górach będzie padał śnieg, ale to prognoza. Prognoza prognozą, a życie życiem. Ja w odpowiedzi na pogodę w Krakowie, jaka panuje, bo w małym Trójmieście Kaszubskim nie ma słoneczka, za to pada gęsty śnieg. Mamy praktycznie śnieżyce. Tak to właśnie wygląda. Wiatr umiarkowany i porywisty, ciśnienie rośnie. Temperatura od 6 stopni w Słupsku, Elblągu i Suwałkach, 8 w Warszawie, Gorzowie, Bielsku, Białej Tarnowie, Kielcach i Chełmie, do 10 w Szczecinie i w Świnoujściu. Proszę pamiętać, że to w najcieplejszym momencie dnia. Dzwonię ze Śląska. Chciałem powiedzieć, że u nas również słońce, podobnie jak w Poznaniu. Natomiast mam pytanie natury językowej. Dlaczego zimą minus 7 stopni określa się mrozem, a na wiosnę to jest tylko przymrozem? A? I kto zgadnie? Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Już w najbliższą sobotę zapraszamy do naszej siedziby przy Myśliwieckiej w Warszawie od 10 do 18. W programie m.in. spotkania z dziennikarzami Trójki, pokaz miksowania płyt analogowych, fotobudka i koło fortuny, a w sklepiku Walędziku dostępne będą płyty, książki i trójkowe pamiątki. Do zobaczenia 13 maja między 10 a 18. Słuchaczy, którzy do nas nie dotrą, zapraszamy do słuchania relacji na antenie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, że chociaż cera trądzikowa u dorosłych wygląda podobnie jak u młodzieży, jej wewnętrzne przyczyny są zupełnie inne? I dlatego jeśli cera trądzikowa osób dorosłych to twój kłopot, musisz działać inaczej. Visaxinum D to specjalistyczny suplement diety, którego składniki działają od wewnątrz, czyli tam, gdzie powstaje problem. Weź tabletki Visaxinum D i zapomnij o cerze trądzikowej. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Dlaczego spośród preparatów magnezowych warto wybrać Hela Mag B6? Bo warto stawiać na wysoką jakość. Suplement diety Hela Mag B6 jest wytwarzany w standardzie farmaceutycznym. Innowacyjność. Doskonała przyswajalność magnezów Hela Mag B6 jest potwierdzona badaniami. Polską markę. Olimp Labs to producent suplementów diety i leków z długoletnim doświadczeniem. Suplement diety Hela Mag B6. Jakość i przyswajalność, której możesz zaufać. Więcej na helamagb6.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pan Jacek z Warszawy napisał, obiło mi się o uszy, że jakoś niedługo Trójka planuje otwarty dzień. Czy to prawda? Bo jeśli tak, to się muszę szykować. Panie Jacku, oczywiście, że tak, obiło się panu uszy kilka chwil temu. A no, ma pan łatwiej, bo pan z Warszawy, ale słuchaczy z całego kraju zapraszamy w najbliższą sobotę. Dzień otwarty w Trójce. Naprawdę z przyjemnością się z państwem spotkamy. 227 Trójek. Aha, w sprawie Farbenlere. Pan tato zgłasza, że zrobił bardzo, bardzo, bardzo głośno. Niestety dzieciaki już w przedszkolu, ale tacie się bardzo podobało, jak najbardziej. Lata młodości się przypominają. To cieszymy się bardzo, że się panu przypomniały. Szkoda trochę, że dzieciaki już w przedszkolu, bo bardzo chciałem, żeby posłuchały jeszcze tego fragmentu. Będzie nam go absolutnie brakowało. Bynajmniej go nie zapomnimy. W trójkowe poranki o 7.40. Róbmy swoje. Bo myślę, że warto, żeby posłuchały. Piotr Mec. W wykładach Wojciecha Młynarskiego na temat piosenki kolej na poezję. Piosenka poetycka. To jest trochę złudne, bo jak to się zaczęło? To się zaczęło po prostu od tego, że mi się wydaje, na największą skalę zabłysnęli w piwnicy pod Baranami, prawda? Demaczyk z Koniecznym w swoim czasie. Co robił Zygmunt Konieczny? On brał różne wiersze i pisał do nich muzykę wspaniałą, genialną, bo wspaniały to kompozytor i jednocześnie wspaniale Demaczyk wykonywała. Postępowali czasami bardzo, tak powiedziałbym, w stosunku do tekstów niefrasobliwie, nieraz oburzali się szacowni profesorowie, że jak można brać fragment, czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś, to znaczy tańczyłeś, bo to śpiewa, a przecież w oryginale to śpiewa mężczyzna, to jest podmiot męski, jest zupełnie co innego, jak kobieta śpiewa, przepraszam, o swoich, prawda, piersiach i tych dwoje nad dwiema, jak on śpiewa. Prawda? I że ona śpiewa, ja byłam panną Madonną i się kiedyś Sandero oburza, jakie to nieskromne. A ja się z tym nie zgadzam. Znaczy, ja uważam po prostu, że dla mnie się liczy efekt. Efekt był taki, że oni brali wiersze, znaczy Zygmunt brał wiersze, pisał do nich wspaniałą muzykę, prawda? Czy tam Tuwima, tam Tomaszów, mnóstwo innych, można wymienić wiersze Baczyńskiego. Żeby powiedzieć, że niewątpliwie dla mnie to jest piosenka poetycka, dlatego że to jest piosenka uczyniona ze wspaniałej poezji. Nie szukaj, miła, żadnych dobrych wróżb i znaków. Nic się nie bój, bo jakby nie było. Urządzimy sobie jakoś tę miłość. Urządzimy sobie jakoś tę miłość. Niech inny liście akacjowe sobie zrywa, moknie w deszczu i przynosi kwiaty. My będziemy ją zdobywać na raty. My będziemy ją zdobywać na raty. Potem na większą zamienimy ją szczęśliwie. z trochę wyższym za światło rachunkiem. Wystoimy ją cierpliwie, wystoimy ją cierpliwie, wystoimy ją cierpliwie w kwaterunku. Wystoimy ją cierpliwie w kwaterunku. Nie będzie nocy aż do rana przetańczonych i zachwytów nad błękitem nieba. Wszystko będzie wyliczone, wszystko będzie wyliczone, wszystko będzie wyliczone jak trzeba. Wszystko będzie wyliczone jak trzeba. Aż kiedy poczujemy tak jak inni ludzie, że nas wszystko to bardzo znużyło, będzie czas, by sobie wmówić, będzie czas, by sobie wmówić, będzie czas, by sobie wmówić tę miłość. Będzie czas, by sobie wmówić tę miłość. Wojciech Młynarski, Piotr Metz. Zapraszamy Państwa na jutrzejsze spotkanie dokładnie o tej samej porze i jeśli ktoś przegapił któryś odcinek, to oczywiście zapraszamy na stronę internetową. Tam znajdą Państwo wszystkie odcinki. Za 17,5 minuty ósma. Zapraszamy do Trójki. Wydają opinię, na podstawie której sąd decyduje o losach osób stawiających się przed wymiarem sprawiedliwości. Biegli psycholodzy, bo to o nich mowa, w procesach na przykład dotyczących nieletnich mają pomagać sędziemu porozumieć się z dzieckiem i ocenić, czy ktoś nim nie manipulował. To bardzo odpowiedzialne zadanie i niestety nie zawsze wykonywane przez osoby kompetentne. O tym, jak łatwo zostać biegłym psychologiem, Anna Rokicińska. Zasady, na podstawie których można zostać biegłym sądowym, w tym psychologiem, reguluje rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 2005 roku. Osoba, która chce zostać biegłym, musi mieć pełnię praw cywilnych i obywatelskich oraz ukończone 25 lat. Musi także posiadać wiedzę specjalistyczną w jakiejś określonej dziedzinie, w tym wypadku w psychologii, a także dawać gwarancję, że będzie sumiennie wykonywała swoje obowiązki biegłego. Mówi sędzia Ewa Bazelan, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Lublinie. Na potwierdzenie tych warunków dana osoba musi przedstawić stosowne dokumenty. Natomiast o tym, czy zostanie wpisana na listę biegłych, decyzję podejmuje prezes danego sądu okręgowego. Jednym z tych dokumentów może być dyplom wyższej uczelni. Jak wiadomo, dyplom dyplomowi nierówny, a osoby, które de facto mają wpływ na los innych ludzi, w tym dzieci, powinny być dobrymi specjalistami z danej dziedziny. Sędzia Bazelan zapewnia, że dyplom nie wystarczy, by zostać biegłym. Przedstawienie jedynie dyplomu na pewno nie jest wystarczające. Trzeba przedstawić szereg innych dokumentów potwierdzających zarówno aktywność zawodową, dorobek zawodowy i w ogóle przebieg pracy zawodowej i doświadczenie w danym zawodzie. I dopiero w oparciu o to jest możliwe ustanowienie danej osoby biegłym sądowym. Te umiejętności czy doświadczenie biegłego na pewno są weryfikowane w toku wykonywania przez niego obowiązków, dlatego że jeżeli dana osoba nie sprawdza się w tej funkcji biegłego, to istnieją instrumenty, żeby taką osobę usunąć z listy biegłych. Następuje to poprzez skreślenie z listy biegłych sądowych. Ale nawet jeśli osoba zostanie skreślona z listy biegłych jednego sądu okręgowego, może ubiegać się i nawet zostać biegłym w innym sądzie. Potwierdza to dr Alicja Czeredarecka, kierownik Zakładu Psychologii Sądowej w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Jej zdaniem biegłym sądowym obecnie zostaje się zbyt łatwo. To, że ktoś został wykreślony z listy biegłych w jednym sądzie, nie pociąga za sobą żadnego wilczego biletu, że się tak wyrażę. Czyli ta osoba może zgłosić swoją gotowość bycia biegłym w innym sądzie okręgowym i może zostać wpisana na listę biegłych. Jolanta Zmarzlik, biegła sądowa i wykładowczyni na Uniwersytecie SWPS, twierdzi, że samo środowisko psychologów biegłych sądowych dostrzega potrzeby zmian w przepisach, by w sądach opiniowały osoby rzeczywiście fachowe i kompetentne. Jej zdaniem więcej uprawnień nadzorczych w ocenie pracy biegłych powinien mieć prezes sądu. Przełożonymi tych psychologów jest prezes sądu i on powinien mieć takie narzędzia, które by wymagało od tych psychologów uczestniczenia w kursach, doszkalania się, dokształcania w polecanych kursach, czyli takich, które są skoncentrowane na pracę psychologa biegłego, że to powinno być weryfikowane nie tylko ilością wydanych opinii, ale też weryfikowane jakością tych opinii, czy one nie są z gatunku wytknij wklej. Czasami się źle wytnie i się nazwisko z dzieckiem nie zgadza, czy z człowiekiem. Bo i takie przypadki się zdarzają, ale według Alicji Czeredereckiej nie tylko zbyt łatwo można zostać biegłym sądowym, stosunkowo szybko można zdobyć dyplom psychologa. Powinniśmy dążyć do tego, żeby jednak psychologiem można było nazwać wyłącznie osobę, która skończy zarówno pierwszy stopień kształcenia z zakresu psychologii, czyli licencjat, jak i drugi stopień, czyli studia magisterskie. Ukończenie wyłącznie tego drugiego etapu, czyli studiów magisterskich po licencjacie z zupełnie innego zakresu, powinno co najwyżej uprawniać do tego, żeby korzystać hobbystycznie z wiedzy psychologicznej, jaką się zdobyło, ale nie wykonywać tego zawodu. Jej zdaniem sądowym biegłym powinien zostawać psycholog po 5-letnich studiach i odpowiednio długiej praktyce pod okiem doświadczonego biegłego sądowego. A do tego tematu, do tematu biegłych psychologów powrócimy dziś w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki w reportażu Anny Rokicińskiej. Nie biegła, biegła. To po 18. Zapraszamy serdecznie. To Trójka za 13:08. Moving on and getting over, I'm not the same it seems to me. 'Cause you've been gone, I'm growing older, but I still can't seem to get you off my mind. And I do believe I feel you all the time. Moving on and getting over are not the friends they used to be. It's been so long since I got to hold you, but I still can't seem to get you off my mind. And I do believe I feel you all the time. All the time. Tell me I can have the fact you loved me to hold on to. Tell me I can keep the door cracked open to let light through. For all my running I can't understand, I'm one text away from being back again. But I'm moving on and I'm getting old. I'm getting old. Moving on and getting over. It's been so long, it just goes to show you that I still can't seem to get you off my mind. And I sure would like to see you one more time. I'm moving on. Consider me as good as. To John Mayer z ostatniej płyty. Gdyby ona, ta płyta, gdzieś się Państwu rzuciła w dłonie, to proszę się nie opierać. Będą Państwo zadowoleni. Naprawdę bardzo przyjemna. 227 trójek. Nie mogę powiedzieć, w jakim sądzie i kogo dotyczy, ale praca biegłych sądowych wygląda, nie chcę powiedzieć oczywiście, że zawsze, ale na zasadzie kopiuj, wklej. Czyli mamy dany przypadek, no to niezależnie od tego, jakiego człowieka to dotyczy, nieważne są jego dane, kopiuj, wklej i taka opinia idzie do sądu. Bardzo często się krzywdzi ludzi w ten sposób. No tak jak słyszeliśmy, czasem nazwisko nie zgadza się z dzieckiem, bo się niedobrze skopiowało. Teraz prasa i Krystian Hanke. Tak, jeśli chodzi o te zagraniczne strony, to głównie Francja i za chwilę się nią zajmiemy, ale z takich przyjemniejszych historii, no to panna Klara się pokazuje już też. Zdjęcia są choćby na ostatniej stronie, no bo to jednak trochę sportowa historia Super Expressu mogą Państwo znaleźć. No ale my do Francji teraz zajrzymy, a wcale nie do Niemiec. Wyborczy maraton nie zwalnia tempa. Na razie od startu z populistami Stary Kontynent wygrywa 2-0. Wynik ten jednak może wkrótce ulec zmianie. Na niekorzyść, pisze się dziennik Gazeta Prawna, prezydent Emmanuel Macron szuka premiera. Najlepiej by pełnił urząd dłużej niż kilka tygodni. No, troszkę złośliwie. Nazwiska kandydatów do kierowania rządem pokazują, że En Marche jest jak na razie ugrupowaniem jednego człowieka, a osobą najczęściej wymienianą jest Christine Lagarde, dyrektor Międzynarodowego Funduszu Walutowego na giełdzie nazwisk. Jeśli chodzi o komentarze, to bardzo krytyczne dziś, jeśli chodzi o to, co ten wybór oznacza dla Polski. Komentarz Pawła Wrońskiego w Gazecie Wyborczej, który pisze, coś się w Europie kończy, w mediach związanych z PiS-a, także w wypowiedziach niektórych polityków można wręcz wyczuć nostalgiczny żal, iż Marine Le Pen przegrała, a w Holandii nie poradził sobie prawicowy populista Geert Wilders. W Niemczech zapewne wygra Angela Merkel, a jeśli nie ona, to mocno proeuropejski Martin Schulz. W tej zmieniającej się sytuacji w Europie Polsce potrzebna jest polityka radykalnego zwrotu od tego, co się dzieje od 2015 roku. Ale czy to jeszcze możliwe? Prowadzi ją wypróbowana ekipa: prezydent Andrzej Duda, premier Beata Szydło i minister Witold Waszczykowski, wirtuoz dyplomacji. A jest jeszcze wreszcie Jarosław Kaczyński, którym, jak wykazały francuskie wybory, można skutecznie odstraszać i wyborców przeciwnika. Waszczykowski dowiódł politycznego instynktu, spotykając się w trakcie kampanii wyborczej jako jedyny szef dyplomacji krajów Unii Europejskiej z Marine Le Pen, wytyka szefowi polskiej dyplomacji Paweł Wroński w Gazecie Wyborczej. W Rzeczpospolitej natomiast w już zdecydowanie bardziej umiarkowanym, a może nawet lekko pozytywnym tonie, Jędrzej Bielecki pisze, prezydent Duda chyba zaczyna rozumieć stawkę unijnej rozgrywki. W liście gratulacyjnym do Emmanuela Macrona, zwycięzcy wyborów, napisał, że liczy na spotkanie w najbliższym czasie, które pozwoli na podjęcie dialogu na temat przyszłości wspólnej Europy. Po zerwaniu przez Polskę kontraktu na zakup śmigłowców Caracal odwołano szczyt Trójkąta Weimarskiego, zamarły wizyty dwustronne na wysokim szczeblu. Francja uznała, że nie chcemy wspólnej europejskiej polityki obronnej. Nasz kraj stał się czarnym bohaterem kampanii wyborczej nad Sekwaną. Macron leci do Berlina. Chce odbudować francusko-niemiecki tandem, który przez dziesięciolecia napędzał wspólnotę. To nie będzie łatwe, bo bez przeprowadzenia przez Francję reform rynkowych Niemcy nie zgodzą się na głębszą integrację strefy euro, pisze Bielecki. Ale Merkel i Macron mogą dużo szybciej porozumieć się w innych żywotnych dla Polski sprawach, jak warunki Brexitu, polityka migracyjna, budżet po 2020 roku, czy wspólna polityka obronna. Prezydent Duda, i tu ważne zastrzeżenia, który wspomina o reaktywacji Trójkąta Weimarskiego, najwyraźniej próbuje znaleźć w tym gronie miejsce dla Polski. To możliwe. Francuzów mile zaskoczyła solidarność polskich władz z resztą Unii w negocjacjach rozwodowych z Londynem oraz dobre traktowanie francuskich inwestorów przez rząd PiS. Z kolei Macron zamierza kontynuować twardą linię Hollanda wobec Rosji. I to są te wspólne mianowniki, które dają jakąś nadzieję. Przepustka do serca Europy. Dziś ten tekst w Rzeczpospolitej na stronie pierwszej. Berlin podobno się cieszył po zwycięstwie Macrona. Tak czytamy dzisiaj na pierwszej stronie Gazety Codziennej. A właściwie Berlin odetchnął po zwycięstwie Macrona, ale komentarze zagranicznych ekspertów bywają i takie. Wygrana Macrona nie oznacza nic dobrego dla Niemiec, ponieważ on chce, aby to Francja była liderem w Europie i nie ma zamiaru stosować się do zaleceń Berlina, chociażby w polityce oszczędnościowej Unii. Napisał Richard Herzinger, komentator Die Welt. Z kolei holenderski NRC Handelsblatt jedynej szansy Macrona na odniesienie sukcesu upatruje w odcięciu się od francuskich elit. Musi to zrobić, jeśli chce dokonać rewolucji w polityce kraju, twierdzi gazeta. Macron nie wskrzesi gospodarki. O wątpliwościach i sceptycyzmie ekspertów pisze dzisiaj sporo Gazeta Polska Codziennie. To poranna prasa, strony poświęcone sprawom zagranicznym. Krystian Hanke przeglądał.